دا پاسوا چې موږ رب کیمبلی تقدیری له چا دیو جنا دې تعذر دیو جنا او پکا ځین چې رب موږ تقدیری کیمبلی دیو جنا اس په اعتراض چې دا تعذر او دا تقدیر دی رب دې تعذر دې سکل دا قبل الاعلان بل کا بعد الاعلان کا قبل الاعلان چې اعلان دې په عصاو په قاضی شنه نه کړل پانا مقصد یې چې دته رب مقدر دې دلته په دوس راشه رب دې سکل دیو جنا موقع دی دا تقدیر ده شاده وجنا ویل زکا چه عصا پاس رشد شده عصا اون ده او بوا من ده خرکت اتلاش خسر پس ده پسا کل ده نو که قبل الاعلال وشای بیا عزد آسنه چه پاس رشد اعراب تقدیر تازو ده وجنا پاشه ده سکل ده وجنا لکه پا کازن شجی سکل وجنا او که بعد الالال وشای چه وو ده پالف سکن بدل چک ده بدل تا متعذر ده زکا چه الف سکن ده همیشه ده برا بدل ده اعراب نرسی خو په کازن شي کې لال وکي واو خدای شي په پامند ته یاره برته جری کا پامند خو یاره مسغه د پامند یاره متازر مې خو په دوا سره متازر وبلا نو کا قبل الاعلان شي په دوا سره سکین کا بعد الاعلان شي په دوا سره متازر نو دې پروت جاو حاصل جو بيدار چې زاد د تقدیر د تعذر د سکند د وجنه چې ملا بعد د دخول المؤثر ا مؤثر چ عامل نه یو د دخول نه ورسته ځل ته وی چې عرب په درش تقدیر وی تاسو د وژنه په درش تقدیر وی جر او په عصا چې کله عامل نه کېږي په شی یو رلال اول نه سره سمي شوي شوي نو چې لال په شوي چې عامل په داخلي جره پرتی جواب خبره د متاذر نه به دي او روشه په کازن شي کازن شو خو چې دا واو خزف کیږي دا یې دا خو چې خاص اعراب پروشي چې رفعدو یا جر دی او خاص اعراب خو چې په دې کله رسی خصوصیت اعراب د عامل دی وجنه نو دول ته عامل په داخل کې په دو خصوصیت اعراب رو شی وس اعراب په متعذر خاص ساکل شي نو وس دول ته هوا او خزف نه دی هغه یې څنګه دو خزف نه دو نو دی وجنه اعراب په صدا ساکل دی پتا پښته دا د عبدل پر شسان نه سبق ته متوجه شي ایس پتا اعراب چې بیانو موازی دی اعراب چې بیانو نو پښم داشته کوي کړه وسوچ کیو خبره ده چه مفرد منصرف تای او جمع منصرف تای او غیر منصرف تای داش بیانم کڑا وکنا نو پدگی تقسیم دے اعراب شے په اعتبار دے موازی سرا دے منصرف او دے غیر منصرف ذکر روغا کنا روغا ای چه دے ایک ذکر روغا منصرف او غیر منصرف سشا چیز دے منصرف غیر منصرف خود سکا او پی جانا بیو پناست ویر اگا ای محل دے اعراب دے اسم ہو پی جانا چه دگی دا اعراب دے دگی دا اعراب دے دا منصرف تا او دا غیر منصرف تا پدق کسرا رسی پدق نرسی پدغ تنوین رسی پدغ نو دیو جنا دایو د منصرف د غیر منصرف نو ته چا اعتراض کو چې اصل مقصود خو پنا خوشه مقاصد بیانول د مرفوعات منصبات او تلا گیای په غیر منصرف بیان د شریک د خروج د بخص نه د خروج د بخص دا د مخ شه اعراب ته دا یګ ته تمادو اپا که ته اعراب ته یک قسم دی اختصار ته پښه د منصرف د غیر منصرف ذکر وغه او غیر منصرف منصرف ته پیژان نو اعراب به ترنګو لہذا دیو جناب بخص غیر انصراف سکم شریکا بخص غیر انصراف د انصراف سکم اس پتہ مې بیا اعتراض شي شا اصل خو انصراف ته پاس ما شاس شي انصراف اصل نه دا غیر انصراف خلاف اصل نه نو بکور د منصرف ته مخ شکړا و پچا باندې دا غیر منصرف ته مقدم نو د پرو دای نقطه ته وي چا غن منا دا داش غیر منصرف صدای کلیل نه نو دیو جنا چې هغه زکه شرایط بنا دی کوم شی نشه شرایط چې بیا شي کم چې کوم شی مقاید په شرایط سره شي اشه یې وی کم وی نو غیر مصرف کم دی بنه سره چاته مصرف نو ا دې عرب لفظي او تقديري غند شي تقديري کم وسه کم شکړه و دوه غیر مصرف سره مخشکا نو دیو جنا یې کسا ولما ذکر فی تفصیل المعرب المنصرف و غیر المنصرف یا ذکر هر کله چې مصارم ذکر کوي تفصیل د معرب شي څیک ذکر کا معرب تفصیلی ذکر کا معرب شو اعراب وو پاشه د منصرف او د غیر منصرف ذکر وک وکانا غیر المنصرف اقل من المنصرف او غیر منصرف کام د شان او د ویل کام غیر منصرف سره کام دی ځکه چې دا مقایده په شرط زوای لته نو یو یو لته مقام دی او چې کوم شي سره کویدات لګیا شي کام دی نه پوهیږي ابان اسرائیل غوسه و یو سره چې دې پښتنه کې چار پټو کایل لگے دا چار پټو کایل لگے چې کایل لگے دا او ور کېدلا کمه دا چې اخر در ته ګورنا شو چې پړ دې چک کې ماتي سکړه وکړه یو مطلق هو دو یو زیړه زونا چې آل نه په چر دلای داسه هو دا زغم نه کاوه برشته شي مته کوم ولته نه وای ودی دغه ای بی سی کې ودی یوار وانت سیدا ودی فراد او چې زیرا غو وی او وی زونا او آل نه پېښل دلای دا په دې چې لگاوي یو بده شکم لري دا خو به درنه ملای دا څه کار نو درنه غیر مسرف سره کوئی ذات لګیدل ای کوئی ذات وجه نه غیر مسرف سره کام ده کنه بسره شاته منصرف تا وکانا غیر منصرف یاکل من المنصرف وبمعرفته يعرف المنصرف او جدای دی په رندو منصرف پد پرندو شدا ده فائدہ اعتراض جی اعتراض ده چې غیر منصرف تعریف ته کړای او ته چې منصرف ته کړای تعریف کړای ته کوم شته اعراب لفظی او تقدیری ته اعراب تقسیم او تقدیری غاده وکړه تعریف لفظی ته بشو وکړه چې ول لفظی فی معدا لفظی ته مدرج راځي لفظی وضاحت دی علی لفظی وکړه نو په کور ده چې غیر منصرف تعریف ته کړای ته منصرف ته ورسره کړای نه دی پردا جو شي الله شي او تو رفو بازدادها غیر منصرف منصرف سره ضد دي نو چې غیر منصرف ته او بجند منصرف ته خود به خود الله شي تو رفو بازدادها وبزدها تتبين الاشياء نو غیر منصرف چې کوم تعریف ته یو غیر منصرف ما فيه لا ثاني منصرف دي په واده دي غیر منصرف یو کوم مقام دي منصرف یو کوم مقام دي نه بس بس وا فرهاد نه پوي دي څنګه مو منصرف چاته اي منصرف منصرف چاته تو تر الله رغوش شنال شي مخ مخ شنه بسوچ شنه منصرف چاته اي چې دوا سبب نه بشنه وي یو کوم مقام دي بشه نه غیر منصرف زيد دي وبزدها تتبين اشياء وبمعرفته يعرف المنصرف على قياس الاعراب التقديري واللفظي لك اعراب تقديري ولفظي تقديري انه لفظي تصقه نعرف غير المنصرف غير المنصرف تعريفه وقت فبتعريفه ادب تعريف صرف سبق فقره كاتج بخور داد التقدير ده اعراب تقديري بينه جي بدورته واللفظي هو ما بشي بدورته ابي بشي تكاتج عن نقطه للفار لا للكار وسته نوستاه او صحیح کړی دو نو دا خدای دې پرای چې مصارف ته پرای ته نوکلا تعریف نوکا ایسه ته پرای وسو جوړ چې ویره درم او تکا چې خدای غیر مصارف تعریف مکنه او به یک پوزیشن سره دا تعریف پون سره وش به وند شي فقال نو دای سوی غیر المنصرف ما فيه علتان من تسع او واحدة منها تقوم مقام ها مقامهما تعریف زکه غیر مصارف تعریف زکه ایسه غیر مصارف ای اسم معرب ته یی چې په دشه چې لته نه وی دوا یا یو کای مقام دی وی چې اسباب دی ونه نه پانا اسباب شي چې دوا سبب نه وی یا یو کای مقام دی وی وی په کوم اسم شستی دا اسم څه شې غیر مصارف دای معرب جی یو معرب او غیر مصارف وی چې غیر مصارف شستی کسرا او زنو په تنوین نه پروسی غیر المنصرف دا مبتدا او ما اسم فی علتان ایسر خبر اے اسمون شارخ لگیا شدی مانا تعبیر پر اسم سراو یو خشراو کچی تا ما موصفات و ما موصولا ندو دکا پنا کرا سرا تعبیر نو بلی دفع دی اعتراض بر دفع دی چاو کرا اعتراض داور دیش چه زرابت مازی سی غدو مازی سی غدو زرابت سی های وقت دا مانا غیبا فی المازی تعریف ته غیر منصرف پسا صادق دلائل تنشتا یتنیستا یو سفیت تای ضرب منا دو کنه دو پا کردو جدا دا غیر منصرف سرا چه ضربت تا چا غیر منصرف ها ندیوی دیتا دا کجی ما اسم غیر منصرف اسم بیدا خسد تای فیل لائی زدا سیه چه ما آغا اسم تای ای چه بدا شو نو ضربت خسد تای فیل لائی دا زکا غیر منصرف نشی بوشه کنا معرب انتکا چه بلو گتفا دیت راس حزار و تماره حزار و تماره دا اسما دی او دوا سببین اشتا یو تانیس تای بشه دا دیشن شدون ندی برانو نمینا دی او بل بشه سشه دی علامیت تای بشه نمینا ها دی و تانیس ها دی نو پکور دادو چه دادا ویس دادا سا غیر مصارف یا او سرا دی چه خازار و تمار خورس لی دکر که دا ممنی دی او غیر مصارف ندی نو رو جواب کو چه ای اسمون معربون ما زی براتی بنا اسمی معربون غیر مصارف اسم یو ویو چه معربون معرب دو قسم دای منصرف و غیر منصرف معرب دو قسم نو اسم معرب مچ اسم معرب نو خزر دمار دی واپس نه مبنی دی اپ تش بولا او وات لا علتان دو علت نه وي بش اغه اسم تو معرب ته بش دو علت نه ای تو اثران به اجتماع ما تو اثران داس دو علت نه چسو کو ما سر نو اعتراض دته فد اعتراض کو دته اثران چر گئی دته چا اعتراض اعتراض اور دی چی ضربت اسم دا معرب ها دا اسم دا وس دا معرب دا او دوا علتینا پششتا یو وصفیت ته پشی او یو تانیس تا نو دا تاسو ویا دا یی چې نا دوا علتانه خو تو اثرانه چې په مرعد سر شخو سو اثر وکړي چې کسرا وته نه هوڅو په مرکی او دول ته صدا مؤثران نه دي دا څه نه دي مؤثران نه دي ویلند مؤثران زکا چې دا تو سی ویلی دي چې تانی سره لفظي چې کلا اثر کو تانی سره پر یو شرط شې شرطه العالمیت نه به دي سره د عالمیت بیر اثر او په دې شو ضربت شو عالم نه دی عالمیت نشته لہذا دا تو اثران نه دي دا دوا لتینا جمع دي خو څه نه دي مؤثر نه دي چې مؤثر نه دي دا بیا غیر مصرف څه نه شو داخل نه شو په خبره بهج دی کنه شا تو اثران به اجتماعهما دای برچې به اجتماع مدفه د اعتراض چې شا علت او مؤثر دی ورته او چې د دوا سره علتین مؤثر وي نو علت چې مؤثر شخ په کور دادو چې بیا خو یو اسم د معاغان شي پته معاغ منصرف نشي پته وان اسما د څه شي غیر منصرف شي ځکه په دانه سبب نشي خو یو علت خو خامخا به موجود وي خو یو وصفیت وي یو وزن بیل وي یو تانیز وي یو اجماع وي یو پرکای وي خو یو لفظ خو یو علت خو په دانه سبب نشي بشي او هر علت څه بیل مؤثر بیل هر علت څه بیل نو مؤثر خدا معنا د چې په ګوشي درمنده ها دا کسره او ترمین سره خو په کور دادو چې غون اسما د بستی څه شي غیر منصرف شي دایره واجب کې به اجتماع مقصد دا چې د هر علت مستقل مؤثر نه ده بلکې چې دوا سره جمع شي سره د اجتماع وس څه دی مؤثران دي خو به اجتماع ما چې د سره څه شي ویرې په دې شي دا سره په ګوشه یو اثر نشي کولای ګوشه یو اثر دی غوړان چې کړی غیر انصراف په خبره به شي کنه وا استجماع شرایطهما او بل دا چې شرایط پښې څه وي جامع وي کس دا غاز باب د تاسو راوند دي هر سبب د پر شرایط کې اوجما د پر شرط شته د معرفت د پر شرط شته د تانیس د پر شرط شته د اوجما د پر عرب د او د الف مدي د پر شرط شته شرایط د نفید پر شرایط هر چا د پر خپل پر څه دي شرایط دي اگر شرایط مطابق کی وي ویری مؤثران دي په خبره به څنګه اجر ویم صاحب نو دی وجرا د به اجتماع استجماع شرایط ته اتکه ولا بو په دې سره دغه اعتراض وشو چا یو چې د نوخ سره نوخ نوخ ش دوا اسباب موجود دي عالمیت شتا اجماع عالمیت شتا اجماع او دې دوا سره په شی جمع او د دوا سره چې کله جمع شي دا سره هم لکه په ابراهيم شي کړای دي ابراهيم ش عالمیت ته او اجماع دو لہذا ابراهيم منصرف ته غیر منصرف غیر منصرف ته دا یعنی داس دواس ابا بنا دی پشی دواس علتینا دی چې سره جمع کې مؤثر ها دی لکه په ابراهیم شې چې څه کړای دی اثر کړای دی دغه اجماع د عالمیت ته نو په نوښه د دواس ابا بنا هجمه شو او دی په مؤثر دواس ابا بنا اجماع او عالمیت په کور د دې واست د نوښه شي غیر منصرف شو سره دی چې نوښه دی منصرف تای نو اده پر ته جواب وکړي چې دوا علتین چې مؤثر هوي په سره د اجتماع جواب او سره سره شرایط وی او سره جمع وی پر سره د شرایط دا څه دوا علت نشته نوخ شي ټیک تو دوا علت نشته او دا دوا سره ته په اجتماع چې روشي مؤثر هدي خو شرایط نشته د تاثیر ولا شرایط د تاثیر نشته یا عجمې د پر شرایط شته چې عجما د پر ایدا ته شرط هو العالميه او بل ته تحرک ته اوسط وی او زیادت علی ثلاثه تحرک ته اوسط یا زیادت علی ثلاثه لہذا ابراهیم غیر منصرف ته کا زیادت علی ثلاثه شطرو شطرا او بل څه دی بل دی دا څه شی دی دا غیر منصرف دی ځکه چې اجماع او عالمیت ته او تحرک ته اوسط ته او هی غاچ دو دا نوخون دا وس منصرف ته ویلی ځکه اجماع شته په شرط حکیم شرط تاثیر تحرک ته اوسط نشته بلکه خا ما شخر کې سره ساکنده په خبره کې به استجماع شرایط ما فيه استجماع شرایط ته هم فيه ما فيه پداسه اثرا پښه کرا و استجماع شرایط ما فيه او استجماع دي چاي بشا نو تو اثران اثرن بدي ته کو ها او سيجي او ذکر هو ادا کا ذکر ورس سره ها الله وندا ہے پيش کنا شا و استجماع شرایط فهمي اثرن ادي تاثیر دے پر چکم شرایط دي ادي تاثیر دے پر شرط تاثیر مینه ا تاثیر دے پر شرایط دي اها پش سمیا جام او پانا سوبیا دې څه کوه هغه مسلمان پوښتنه کړه شا علتان من تسع اثر شی عبارت ور داسته متن ما فی علتان من تسع او واحده منها تکوم مقام مقامهما پوښتنه کړه عبارت داسته کافی ولا ما فی علتان من تسع او واحده منها تکوم مقامهما یا یو علت فی دغننا چه ده دوی پزیب ده سر ایس ای من علل تسعین تا تسع من دلتا نی لیکن دو برکر خداشتا دا مطن ششتا تس بولشتا لیکا پی دنشتا پی دیتا دو برکر من علل تسع تور کم دل دلی تا بکون دا تسعین پا مطن ششتا شا دا علل چکا شارخ ور سر رویس اشرا وکرلا چه دا تسعین صفت تا دی علل دی پرا موصوف يا خطت اي من علل تسعة من علل التسعة اعل علل في سعر علل دي ان شاء الله علل دي ان علل دا عبارات دروس بدا صلاة د رد وك بزن شريكين من الكايما مرازي صاحب اغداس كدي دي چدا تسع دي پورا يورست مزفن لي راست لي اي تميز كردا ولا دا سي ويل دي چه ما فی علتان من تسع علتن دنی علتنا لا تسعنی و علتا مزفن دا سکر دور کاری او مزفنی خو بیانوی دا مزفن پرا تامیز شو دا اپا من درو کچھ نا دا تسعن علل مایا من علتن تسعن ویا ویلی زکا ورست دا بل عبارات سده او واحدتون چه ایغ سرا موافقت روشی او واحدتون ها صفت موصوف سده اے اے او علت واحده او یاد پر تورس تامیز مضافن نه نشه راستلای زکه واحد اسنان تی دی لا یمیزنه دغه تامیز نرسی اخو یقینی د پر موصوف رو بوسی علت نو تس عند پر موصوف سکا علل رو بوسا سی دو سره یی غلط میش سرشی کفر کترشی جی لو لا یمیز واحد و ولا اسنان یود د دې پر تامیز استغنا ان بالتمييز كترنګ ده استنان او تمييز ده استغنا رغلي ده د خپل لفظ ده استنان او اخر نه ده اې ده مدو سره شي نرمونی میږي عادت رمونی میږي جنسیت در مونی رجلان نه جنس سره مونی شو او عادت ور نرمونی په خبره بيشه کړه شا من علل تسع او علت واحده منها يا يو علت منها ده دغه نه علتنا تقوم چه دا يو علت تقوم هذه ليلة الواحد مقامهما پزیر شامن دے یہ دوی بندے داری اے ما کاما اتین لیلہ تین اے دے دوی علیتی پتی دن سمانا بے انتو اثر وقت آتا سیراہما چھ گوش دے دے دے سب ہوں دا دفع دے اتراز چھ دا تقوم اٹھکا خود خندوار نہ دائی تقوم خود قیام نہ دائی علت تا نسبت قیام نہ سی کیجی زکا قیام خود زیرو خود پر اجسام دے پر علت خود جسم دائی نتو دکا جمورا دے قیام نہ اثار دائی چھ اثار کو اثر چې دا دې چې کسرا او تنوین سکو معنی کو بیا ان تو اثر وخت ها غوشه دای اثر کو تاثیر هما دې وی علت او پځي غند خپل دای دې وی غرت غند سکو اثر کو په خبره بشه ته وهیا سوجو کو ته وهیا د علل التسع وهیا عدل اصل شی براس دی وهیا عدل او دا علت نه چي عدل او وصف او تنيس او معرفه او عجبه ثم جمع ثم تركيب والنون زائده من قبلها الف ووزن في وهذا القول تقريبا دا څه نه کړی دا سب پاید پاید در متراو موانع الصرف التسع كل ما اجتمعت سنتان منها فما للصرف تسويب عدل او وصف او تنيس او معرفه او عجبه ثم جمع ثم تركيب والنون زائده من قبل الف ووزن في وهذا القول تريد بسيطه خدمي يا شتا دا خما خپا ون تراو اصغرا دم د غوکا خم خارو دي خريده شي اي موانع اول سري از دا اول داسته موانع او صرف تسع ما موانع د صرف سری نه دي کله مجتمع سنتان منها فما للصرف تصفيب چې دوا په جمع شي په دانش شي یستي صرف ته پورا لیار نشته صرف نه دی صحیح او غیر صرف او سنتان دوا وی حقیقتم دوا وی یکه مقام د دوی چې واخ حکم دوی شو دوش پوجا کنه عدل و وصف و تنيس و معرفه و حجمه ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدة والنون زائدة من قبلها ألف والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب خام خادن بدرش وجري بشر سجوك داروي دك تخبر كافية تنخوش خلقي دك تسدان دي دك ها دس مش درا زولای دی کړه میرو ډېر تر نو ان یو سره دې سو کله مجتمع سنتانی مینا په والی صرف تصفیه عدل او وصفنا تعالی جما مارک دم او دسمه دې سم ترکیب وان مزایت من قبل الف وزن فی الواد القول ته هم خیر کست شا شا دا وهي عدل و وصف دا الا لتسعه دي عدل وصف تی دا تین معرفه او جما ترکیب دا دي اے العلل التسع اشرح لك هي دي مرشه ترى العلل مجموع ما في هذين البيتين دائما راجع هي دفر اعتراض شي هي مبتدا العلل التسع ترى جده او عدل وصف نسال خبر ده ندوا نقصان دي خود متفقت ما من مبتدا وخبر شنو رغت مبتدا شو شو مؤنث شو خبري مذكر ده عدل بلا خبر ادا چې عدل عطف په نسې کې ځکه علل ته هي ضمیر جاء متعدد شي نه هي مفرد ده عدل مفرد ده عدل ده مفرد ده وهي ليله تسير عدل داي منع علل هو عدل نداي خبره بشي كنا حمل واحد متعدد رسي داهنه ده سي كاتف مقدم كو كربت مقدم بلي بيد دير شينا خبر عطف كدل او بلا خبر ده جي جرا پکور ده جي را باغي مخشي تر دي نه امخش تر دي تر دي نو ده پر ده جواب کو حاصل جي بيد چا عطف مقدم بلو پربت بندي او دا مجمع یو خبر ده اېدغه نه تعبیر په وش سره کولای شي چې مجموع مافیا درک وه یا مجموع مافیا تعبیر په مجموع سره ورنه وکا کړای شي په جماعت سره تعبیر په جماعت په مجموع سره نه کړای شي کنه بس وش ولا ده خبر شو مفرد شو په حکمان داشتی څه شو مفرد شو خو شي کنه او په تشدا چې مطابقت نه رغای نو مطابقت رغای ځکه نه تعبیر په جماعتون سره چې مجموع چې شي معنی شي او کارو ابو لاغه جو وو کې دا شرایط پداسې دا شرط مدا خبر شي چې د وسره اسمینه ظاهره وي وحیات ست مجموع ما فی هذین بیتین من الامور تسعه لا کل واحد هر یو نه علت حتى یقال چې به او شی لا یس حکم علی علت تسعه کل واحد نازم الامور حکم نشه کله پدا علل تسعه باندې په هر یو باندې د یو امور باندې په خبره بشه کنه نو ته ته کا چې مجموع دا هر وخت نه علت دا مجموع فی هذین البیتین من دا غت شاید علل دی دا نو په یو باندې حکم نشه کولای چې دا په یو باندې حکم دی علل تسعه وکي دا نه لا یس حکم علی العلل تسعه به کل واحد من هذه الامور تاخذ از یو چې دا علل تسعه چې دی عادل نه دا څه دی عادل نه په علل تسعه باندې حکم دی عادل نشه کولای ته دا کا چې مجموع ما فی هذین البیتین دا خبر دی ما عربت مقدم ده پچا بنده عاطف بنده چاته مقدم شنو د مجموعه عاطف شل په هيا بنده نو مجموعه چاته شنو مجموعه هم خو په تسائل ته هم د خبر کوته صحیح ده ایسا صرف کا عدلون په عاطف جی بس بیا ٹھیک وای چې په مجموعه باندې تاسو صرف د عادل حکم سره نه کی چې دا نه علل چې د عادل دا یا صرف څه ده په خبره مې کړم او دا مجموعه کیم دي دا شعر ده عدل وصف و تنیس و معرفه و عجمه ثم جمع ثم ترکیب ونون زائد من قبل العلم شاهد قلت والعدل في هذين في عد في هذين الاثنين من الواو الى السمع لمجرد المحافظه دائما راجي اذا تفاد اعتراض حاصل اعتراض على چې تو سمع ورو ورو قسم مقصد اسو عدل ووصف وصف په واو عطف کو په وسط د واو سره تانیس په وسط چې سره عطف واو سره معرفت په وسط چې سره او دا عجما او جمره ها دا جمع او ترکیب د په سمع سره ورته نو واغه مطلق کې زمېږه پر راځي پښه وخت دې متأخر دلالت نه او سمه خدای چې ته پخې ده اندغه نه یو نقصان دارو چې دا خدای جمع او ترکیب چې سبب ګرځي دا ویری وی چې مخ شو یو عادل موجود وی او وصف وی او معرفه او اجماع دی یو غنا ورسته بیا دای څوک دی دا سببیت دغه نه په مرتبه شو ورسته دی سره دي دستونه په خبره به کړم کوم شه عادل عادل نبی جمع خالد دی جمع کای مقام چا لور دا نه عادل وی پشه نه دا وصف نه دا تصنیه ویني سره دي بعدیت نشته په نفس امر شو توي کلام نظر مری میږي بعدیت تر مری مشه چې دا خو دې دې د سببیت چدای دا دغه نه ورسته دی او بل نقصان دا وکړه چې اصل ذات ته بره هوا ودی نو چې مطلب کې دې پوره نه سومه په سومه شو غوغه هر درې نو تو دلته دا سومه ورور دی واو په ځی باندې په کوته چې مخ شه واو دې ته خو ستاسو سومه سوا واو دې سوا ذکر کړو دا ودول دې واو نو سومه ته ویلو نو یو خدای دې خلاف اثر وکړه مخ شه دې عطف روان کړه په واو باندې دې سومه تر بازار شو او بل دا سومه نه دا نقصان باندې میږي دا بعدیه تر باندې میږي چې دا خدای عجما او ترکیبا دا کی سببیت د غنره سبب اسباب نو سوي ورسته وی وسره داستونه نو دې پر لایو حاصل دې به دا چې سمه دلته دغه پران ده وړه شو چې با دیت په وزن نه برابر مخشه وزن څه و مخشه کاړه عدل وصف تنیس معرفت عجمت څه سبب ذکر شو پینځه او یو ورسته چې کړي کاڅه عدل وصف تنیس و معرفت و عجمت سم جمع بیا جمع ترکیب وزن فیل الف المزیدات دا ذکر شو سلور ذکر شو نو وزن کمی دا دی ایگی وزن دی پورا می دا سوما سوما برسکا چا وزن چیک شی چا کاری بلا برش سشی ها برو بارا شی سا والعدول في عطف عطين لتين من لواء سمى لمجرد المحافظة على الوزن چه محافظة على الوزن رشي او وزن سرطشي ها بربار شي ان دا چه دولتا سمى دي چه دي پرا دائي تراخي دي پرا دائي پا خبرا بشك ونون او بل سبب نون دائي زائدتا من قبلها الفنا پا دي حال شي چه دنا مخشو چك زيتائي بي الف ها زيتائي بي او وزن فيل لواء هذا القول تقريبو او دا قول چې دی تقریبا د معناو بیا کی فقوله چې زائدتا دا منسوب دی علی انه حال دا د انو نس دی دا بل چې دغه د اعتراض نه دا بدن دا رد کو پزنه علمنو زنه علمنو چې شوی دی انو مبتدا موصوف دی او زائدتا نه مرفوع ګرځا وره او دا څه ګرځا وره صفات د انو د پورا بیا اعتراض پر وغلای دی چې بیا ایسا زائدتن جتا صفت وقت کہوے نو موصوف دی پر مشم مطابقت نو رو پر تعریف وطن کرشی صفت نکرا دے زائدتن او موصوف صدای انو بے اگ دے پورا چا جواب کڑا چا دے انو شل افلام زائد دی آدے زینی دے پورا دی با زائد دی نو دا اس پا مندر چی بیلے زائد کہوے چی اس طالب لام دی موجود واجہ نشتا دے څو مجبوري نشته یو مجبوري جوړه یو واجب نشته خو کومه دا شایته ده هیڅ واجب نشته دا زائد تن ما مرفو ګرځوا چې ته صفته نه ده په زائد تن څه کا منسوب کا او حال کده بیا اعتراض به ورته شي چې خال خو ما یې وینو هي د فاعل او مفعول به او نور هنا فاعل نه مفعول نه به ته کاج دا فاعل نه حکمن د فعل د پوره چې تم نه و تم نه و دي چې نن مونږ یې دغه بیت اول روخ لا موانع او صرف موانع دې صرف سری نو دغه نه ملي میږي چې دا غوړ موانع دي نو هر یو شای سر والی منع دې صرف والی نو خو تم نعنون اصل نو دې یو نه تم نعور ملي شي کنه نو آ تم نعو دې پر دم انون څه دی فاعل چې فاعل دی نو زائد ته دې نو نو سبب حال حال واګه او شو نو دا حال دی منصوب دې بنا حرف او انون شل فرام بالکل زائد ما بر تعریف ته پر سمجھ گئے شاه زائدتا على انه حال زك معنى اذا وتمنع النون الصرف ده يا جوابك فاعل فاعل هنا ده كده فاعل ده في البرتدا ان تو عليه حال كونها زائدتا فدي خالص جدا النون سوي ها اس وقوله تشي من قبلها الف دولت دو قسم تركيب ده متوجه شسته يو تركيب سيك داس کو تشي ده الف مرفوع ده دا تركيب ده سوچ کي من جر قبل مضاف ضمیر مضاف ضمیر مجرور ده جر مجرور متعلق و دروسه سبت من قبل سبت و دروسه متعلق اصل متعلق ش فعل ده نو فعل و دروسه چه فعل و دروسه ده الفون ده ایگی ظرف ته پراتر شو فاعل شو دتمن راشي سبت من قبلها چې د دګینو نمک شو ثابت وی الفون سیک الف یو یا الف المبتدا مؤخر کا او من قبل جار مجرور خبر مقدم کا راس بیا الف من قبلها ونون ونون چې زائد ته په دې خلاص شنو نسبی او الف من قبلها او الف هم په دنا مخشه په دنا مخشه نسبی الف الف څه ترکیب نام شو کړو دا الف د یاد ظرف ته پر فاعل کا یا د مبتدا مؤخر کا من قبل ای خبر مقدم وشوا او په زائد ته شو زمیر نون ترجی شي وشوا لیکن دول تا دا ترکیب خو موکه خو دغه نه یو نقصان درسی ا نقصان داده چې دول تا صرف زیادت ته نون رومالیم شو د الف زیادت نشه رومالیم زکه دا ست چې و نون زائدت نون ته دا زائد دا اوس یو تی پته شو ا مخ شو ورنه الف هوی دا پته ونه چې الف څه وی زائد وی کنه او سره د دې چې مش خو الف نون مزیده تین دا سبب ګرځي چې د الف نون دوا سره په کلمه کې وي زائد وي یعنی څه کلمه نه وي سبب چې دای الف نون دوا سره اوسې وي او دلته زیادت صرف چاره باندې مش د نون نه دی چا الف دغه خو صرف درو باندې چې د نون نو مخ شو چې وي الف زیادت ته الف نون شرم باندې دا غو نقصان نه ده لہذا دای داسې دا څوک چې د من قبل ها متعلق په زائد تن پرې او د الف ان څه د زائد تن پرې څه فاعل کا دا سو وی ہے ونون او نون ها صرف روالی منع د صرف روالی زائد تن من قبل ها الف په دې خال شي چې د دې کې نون نو مخش سګ زیتای وی الف زیتای وی ا دې نون نو مخش سګ زیتای وی الف زیتای وی ا سچ کا ا زیادت چار مالیم شو داله بیا اعتراض لري چې بیا زیادت الف رو مالیم شو نن په تاونه ولا چې نه درولا دا قاعده د عربی چې کله داس نه منا قبلو د بادو د ذکر شي بیا دې د وتا هغه قبلو بادو دوا سره شي کسا دا یو د عبارت ورولا کاسته تو یو د عبارت ورولا کاسته فقولو چې زائده منصوب علی انه حال دا حال د چانه د نون کته چې خلق مای بینه یتر فایلون دغه د مرش فایل دی ځکه معنا یې سره شدد او تمنع النون او الصرف د موانع او تمنع عرم علم دی مخشه بیت چې موانع او دی یا نه تمنع عرم علم دی دا یې پر سره فایل حال کون هذا او قول چې الف فاعل ظرف اعني من قبلها یا مبتدا او خبر او ظرف متکلم وشما خو ولا يخفى پټه درې نه ولا يخفى من هذا التوجيه اې دغه توجيه نه رومالي می زیاده الف معنا عین زائد سره چې دا څه دی زائد دی ولهذا يعبر عنهما بالالف والنون مزيدتين ادي وجنا تعبير هذو سنه کوش په چزرا وس کای چې به سره به سره نه به کوجه تاسو په وکی چې ولو جو الالف فاعل لقول زيد زيدت نه بر الالف انسکا او دا ظرف دی متعلق به زیادت و او مراد په زیادت الالف سره قبل النون دا معنا اشتراک ما فی وصف زیادت چې په دې وصف زیادت شو داس سره سره بیا او وتقدم الالف عليه في هذا الوصف او دا په دامل میږي د الف په دې وصف شپې سوي مقدم هوي زمونه د زیادت ته الف اول یو پچانا پنون فهما زیدتان جمین دو سره تشولا و چې دغه پر مثال شتا چې قبلو په دلالت کو و چې ا دغه پر دا کو د عربی دی جاء زید راکبا من قبله اخو از دلتا د راکبند پر فایل اخو هو دی او دا من قبل پچا پر وته ورش پراکه پر وته ورش شکان شو اس مسالا دا دو چې دول تا دا قبل په دې دلالت وکړو چې په نفس وصف شې دا رکوبت ته دوا سره دي شریک دي دا اخ ها او دا زید ها خو دا اخ په دې رکوبت په وصف شې په دا زید دای څا مقدم دی دا دا د عربی دا قانون دی چې دې دی چې دا کلام چې څه دا په دمو دي فإنه يدل على اشتراك ما في وصف الركوب وتقدم أخيه عليه في هذا الوصف فخبر بس تبيزه